bizzat kendi yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiği zaman, Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık olmaz mıydı? Derler.